RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka. Jest 16. Iwanka Kunewa, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do trójki do 19. Mamy środę, jest 30 października. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Senackie okręgi 12 i 92. Mimo protestu tu także nie będzie ponownego liczenia głosów, orzekł Sąd Najwyższy. Jeśli nie Oxford, to UJ albo UAM. Listę 10 uczelni badawczych ogłosił minister nauki. W Rosji jest co najmniej 305 więźniów politycznych, alarmuje niezależne stowarzyszenie Memoriał. Nie będzie ponownego liczenia głosów w okręgach senackich 12 i 92. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu kolejne protesty wyborcze złożone przez pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy postanowił pozostawić protesty bez dalszego biegu, ponieważ nie spełniały warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski mówi, że uzasadnienie jest identyczne jak przy wczorajszej decyzji dotyczącej protestu wyborczego PiS w sprawie okręgu numer 75. Zarzut, który stawia się w proteście, musi być jakoś uzasadniony, jakoś uprawdopodobniony. Tu tego uprawdopodobnienia nie ma. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 245 protestów wyborczych. Kolejne będą rozpoznawane w dniach 5-6 listopada. Do tej pory rozpatrzono 14 i wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Nawiązanie konkurencji z zagranicą jest celem powołania uczelni badawczych. Listę 10 ośrodków wyłonionych w specjalnym konkursie ogłosił minister nauki. To uniwersytety Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski, Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wrocławski, a także Politechniki Gdańska, Warszawska i Śląska oraz Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i Gdański Uniwersytet Medyczny, mówi Jarosław Gowin. To jest długa droga budowania czegoś, co nazwałbym wolą zerwania ze status quo, wolą wybicia się czy wypłynięcia na szerokie fale nauki światowej. To jest także długa droga do tego, żeby usprawnić od strony organizacyjnej polskie uczelnie. Uczelnie badawcze mają otrzymywać zwiększoną o 10% dotację na poprawę badań i dydaktyki. O problemach Unii, gospodarce i sankcjach wobec Rosji rozmawiał Andrzej Duda z premierem Holandii Markiem Rutte. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że jednym z kluczowych tematów była zmiana unijnej polityki klimatycznej. Tak, żeby dostosowanie do potrzeb polityki ochrony środowiska zapewniała bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne państwom członkowskim Unii Europejskiej. Ta dyskusja dotycząca zmian klimatycznych musi uwzględniać społeczny kontekst, musi uwzględniać także potrzeby ekonomiczne i społeczne, bo inaczej jesteśmy świadkami takich scen jak dzisiaj w Hadze, czyli blokad miasta, gwałtownych protestów. Rozmowa dotyczyła też współpracy gospodarczej. Pan prezydent bardzo zabiegał o interesy polskich firm, które inwestują w Holandii, ale także oczywiście była dyskusja o warunkach inwestycyjnych w Polsce. Ten obrót handlowy, ten obrót także inwestycyjny między Polską i Holandią jest bardzo duży. Polska ma tutaj długie tradycje handlu i wzajemnej wymiany gospodarczej z Holandią i chcemy te tradycje dzisiaj na nowo rozwijać. One się dobrze rozwijają. Prezydent Andrzej Duda spotkał się też z przewodniczącymi obu izb holenderskiego parlamentu. Listę współczesnych więźniów politycznych opublikował rosyjski Memoriał. Według stowarzyszenia w rosyjskich łagrach i aresztach z powodów politycznych przetrzymywanych jest co najmniej 305 osób. Publikacja ma związek z obchodzonym dziś w tym kraju Dniem Pamięci Ofiar Represji. Stowarzyszenie Memoriał chciało przypomnieć, że choć od upadku Związku Radzieckiego minęło 28 lat, to w Rosji wciąż są prześladowani oponenci władz. Obrońcy praw człowieka wskazują na łamanie wolności słowa, zgromadzeń, a także poglądów, w tym religijnych. Zgodnie z wyliczeniami Memoriału, z powodów politycznych w miejscach odosobnienia przetrzymywanych jest kilkaset osób. Stowarzyszenie podaje 305 nazwisk, ale zaznacza, że lista jest niepełna. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że w ostatnim roku 168 osób trafiło za kraty w związku z działalnością opozycyjną, a 142 z powodów religijnych. W tym ostatnim przypadku Memoriał zauważa, że są to m.in. Tatarzy krymscy prześladowani za to, że nie akceptują rosyjskiej aneksji Krymu oraz Świadkowie Jehowy, których organizacje rosyjskie władze zdelegalizowały. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Karę 1,5 roku więzienia za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad Violettą Villas utrzymał w mocy sąd okręgowy w Świdnicy. Skazana w czerwcu przez sąd rejonowy w Kłodzku Elżbieta B., która w ostatnich latach opiekowała się artystką, domagała się uniewinnienia. 4 lata temu została prawomocnie skazana na 10 miesięcy więzienia za nieudzielenie pomocy Violetcie Villas. Skazana odbyła już tę karę. Elżbieta B. izolowała artystkę od otoczenia i rodziny. Zamykała ją w pokoju, pozostawiała samą w nieogrzanym domu bez jedzenia i zmuszała do picia alkoholu. Violetta Villas zmarła 8 lat temu w wieku 73 lat. Prokuraturze i biegłym nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny śmierci piosenkarki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami rozpogodzenia mogą się zdarzać. Miejscami na północy, także wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady śniegu, na Suwalszczyźnie możliwe opady krupy śnieżnej. Temperatura od 5 do 9 stopni, na Podkalu dzisiaj około 4. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami proszę się liczyć z mgłami ograniczającymi widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy od minus 4 do 0, w kotlinach górskich nawet od minus 6 do minus 4. Cieplej tej nocy będzie na wybrzeżu od plus 1 do 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. spór o stołek. Kto, gdzie i obok kogo usiądzie w Sejmie. Na pewno nie chcemy siedzieć w tylnych ławach, ponieważ jesteśmy grupą liderów, a siedzenie w tylnych ławach to zazwyczaj jest zajęcie dla posłów, którzy są bardziej wycofani w życiu politycznym. A ja, proszę Państwa, z młodości pamiętam, że w ostatnim rzędzie w autobusie, na przykład na szkolnych wycieczkach, zawsze siedzieli najfajniejsi i tam zawsze było wesoło. U Państwa też? Tak właśnie było. Będę zobowiązany za sygnał w tej sprawie. A i w tej kwestii też liczę na aktywność słuchaczy. Podobno wielka płyta wraca w najlepsze, bo łatwo się z niej buduje. Wiele osób pamięta ze starej wielkiej płyty fatalną akustykę, fatalną wentylację współdzieloną z sąsiadami. To wszystko już dawno minęło. Nowoczesna wielka płyta wygląda zupełnie inaczej. Inny ważny temat, czy Warszawę zasypią śmieci? Takie pytanie pojawiło się dzisiaj rano. Jedna ze stołecznych sortowni przestała przetwarzać odpady. Raz czy dwa razy tam byłam, to czuć, no niestety. Jednak dla ludzi to niemiłe. Bardzo się czuło, ja mieszkam, nie wiem, parę kilometrów dalej i zdarzyło się również nam czuć dalej. Jak odwiedzałam rodzinę, to nawet zamykam tutaj okna, jak przejeżdżam i szybko wychodzę z auta, wchodzę do domu. Poznańskie zoo zaopiekuje się tygrysami, które utknęły na wschodniej granicy Polski. Sprawę wycieńczonych kotów bada prokuratura. Jeden z kotów już padł, została wykonana sekcja. Niestety zwierzę nie tylko miało urazy mechaniczne, ale było skarmione kurczakami kupowanymi w sklepie z zablokowanym przewodem pokarmowym. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie, od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę, pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Wejdź na mójtauron.pl i wygraj 100 tysięcy złotych lub jedną ze 100 nagród po 1000 złotych. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.

Polskie Stronnictwo Ludowe. Na to kancelaria się nie zgadza i też się nie zgadzają pozostałe kluby, bo któryś z klubów musiałby oddać pierwsze miejsce na koronie przy mównicy. Znam temat, w podstawówce przerabiałem coś takiego. Grzegorz Halama, satyryk. Też było tak, że nie chciałem siedzieć obok kogoś, kto mi się tam nie podobał, a chciałem siedzieć z kimś innym, także no cóż, no to dopiero wygrane wybory, więc powiedzmy to jest taki okres szkoły podstawowej, no w końcu oni się tam ułożą, nie będą się obrażać i będą siedzieć na swoim miejscu. Jesteśmy otwarci na to, żeby siedzieć koło różnych klubów, tutaj nie mamy swojej preferencji, że do kogoś nam bliżej, do kogoś nam dalej, na pewno nie chcemy siedzieć w tylnych ławach, ponieważ jesteśmy grupą liderów, a siedzenie w tylnych ławach to zazwyczaj jest zajęcie dla posłów, którzy są bardziej wycofani w życiu politycznym. No właśnie to jest ta rzecz, która się z wiekiem zmienia, że siedzenie z tyłu jest atrakcyjne w podstawówce, w Sejmie już nie. My byśmy mieli miejsce między Platformą a PiS-em. Dla nas jest to okej, chcemy być w środku sali. Oczywiście Platforma protestuje, że oni nie są lewicą, więc chcą, żeby PSL poszedł bardziej na lewo. Więc przypomniałem Platformie tylko, że póki co inicjatywa Barbary Nowackiej i Nowoczesna jest w Koalicji Obywatelskiej, a nie w PSL-u. A to jest ewidentnie lewica łącznie z Zielonymi. Ja bym w ogóle zastosował takie parawaniki. Każdy tam przynosi parawanik. Jak nie lubi tego siedzącego obok, to stawia parawanik, nawet śpiworek i sobie siedzi. I ma luz. Musi mieć komfort, pracuje przecież. Każdemu klubowi zależy na tym, żeby zająć miejsce oddające to, jak sam siebie widzi na scenie politycznej, dlatego że poprzez rozsadzenie posłów później powstają przez 4 lata różne wizualizacje podziału sił politycznych. Tak naprawdę te wizualizacje tworzą w umysłach wyborców takie mapy polityczne, przez które sobie wyobrażamy, kto jest po której stronie, kto zajmuje jakie miejsce. Każdy chce mieć przynajmniej ten dostęp do korony, czyli do tych pierwszych miejsc. Sejm to jest oczywiście świątynia stanowienia prawa, a jak każda świątynia, symbolika też jest mniej ważna. Ja bym zrobił takie przechodnie, że te najbardziej atrakcyjne miejsca w ogóle bym zrobił płatne i do budżetu państwa by jeszcze dodatkowe pieniądze schodziły, jak w kinie tam na przykład, jak jest jakieś tam dodatkowe efekty, to się tam dopłaca. No to tak samo w Sejmie, no chcesz siedzieć z przodu, płacisz, nie? No i tyle. No ale to takie dodatkowo płatne, te najbardziej pożądane miejsca, to ja bym tam jakieś specjalne, panie Grzegorzu, fotele zamontował, skoro pan wspomina o kinie. Takie fotele VIP, prawda? Nieco szersze, być może skórzane, no wygodniejsze mówiąc krótko i wtedy rzeczywiście dodatkowa opłata. A z tym śpiworkiem to pomysł mi się podoba, tylko żeby kolega nie zapomniał o śpiworku, bo potem się kolega rozpłakać może. Do 2015, być może państwo pamiętają, w polskim Sejmie panowała tradycyjna zasada, że lewą stronę zajmuje lewica, a prawą prawica. 4 lata temu jednak progu wyborczego nie przeskoczyło żadne lewicowe ugrupowanie. W związku z tym kluby zostały rozmieszczone od największego do najmniejszego. A o ulubione miejsca w sejmowych ławach pytała Justyna Goc. No mamy problem, proszę państwa, polski parlamentaryzm, kolejny problem. Jak państwo go rozwiążą, proszę dać znać. 2273. Love me today, baby. Love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me. All through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Could not speak. at me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, baby. The Doors w programie trzecim Polskiego Radia, 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Otóż, proszę Państwa, wielka płyta podobno wraca do łask. W pierwszej połowie tego roku już co 20 mieszkanie zostało wybudowane z elementów prefabrykowanych. Oczywiście nie jest to ta sama siermiężna technologia, jaką znamy z czasów PRL-u, gdzie niedokładności i fuszerka były czymś zupełnie naturalnym. Wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Popatrz pan na te ściany, zobacz pan. Krzywa. Krzywa. No ale tak było na planie. Wiele osób pamięta ze starej wielkiej płyty fatalną akustykę, fatalną wentylację współdzieloną z sąsiadami. Bartosz Turek, analityk HRE Investment. Nieszczelne okna, to wszystko już dawno minęło. Nowoczesna wielka płyta wygląda zupełnie inaczej. No tak, solidnie. Deweloperzy powoli wracają do tej technologii dość już zapomnianej, do technologii wielkopłytowej. Chodzi o takie budowanie, w którym ściany konstrukcyjne przyjeżdżają gotowe na plac budowy i są po prostu montowane na miejscu. Jakie są zalety tej wielkiej płyty w budownictwie? Przede wszystkim dokładność wykonania elementów. Przemysław Wasiewicz, architekt. Oraz czas montażu całego budynku. Oczywiście, że ma sens. Inżynier Wojciech Budkowski. Dlatego, że zawsze będziemy chcieli zmniejszyć koszty siły roboczej, która w tej chwili jest bardzo droga. W związku z czym postawienie budynku o kubaturze, powiedzmy, tak jak jednorodzinny, do 1000 m3 w ciągu 3-4 dni, jest to całkiem realne. Te budynki budowane w technologii wielkiej płyty są bardzo ciepłe. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Mają bardzo dobre przegrody służące izolacji i termicznej, i akustycznej. Dzięki temu, że poszczególne elementy nowych bloków powstają, są produkowane na hali produkcyjnej, możemy uniknąć wielu przeszkód, które występują na zwykłej budowie. Hala produkcyjna zazwyczaj jest ciepła, ogrzewana, tam pracownicy mają komfortowe warunki i dzięki temu mogą bardzo precyzyjnie, nie zważając na różne warunki atmosferyczne, które mogą zdarzyć się na takiej normalnej, tradycyjnej budowie. Ściany są idealnie równe. To wydaje nam się w tym momencie mało prawdopodobne. Nie będzie takich szpar na dwa palce? Nie. To wszystko jest dokładnie co do milimetra. Jak pan projektuje taki dom, to musi pan założyć z góry, że to będzie dom budowany z wielkiej płyty. Tak, oczywiście. Posiadamy już wytyczne i konkretny budynek projektujemy już pod konkretne rozwiązanie prefabrykowane. Segmenty prostopadłościenne są przywożone na budowę. To jest szybciutko składane. One są już nawet z modułami elektrycznymi, z całym wyposażeniem. Większość instalacji jest już wmontowana w elementy prefabrykowane. I to się dotyczy przede wszystkim instalacji elektrycznych, ale powoli także instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych. Czy to jest prawda, że to jest taka układanka trochę jak z klocków Lego, że to przyjeżdża na plac budowy i stawiamy to w tempie ekspresowym? Przyjeżdżają gotowe ściany, gotowe stropy, dźwigi oczywiście i składamy poszczególne elementy. One są otynkowane i czy to jest też tak, że one mogą być pomalowane, tak jak chce klient? Dokładnie tak. Prefabrykat betonowy ma ten plus, że ściana może być praktycznie gotowa. Jedynym elementem, który zostaje na budowie, jest to malowanie ścian wewnętrznych. O wielką płytę. Wielką także, chyba jeśli chodzi o jakość. Myślę, że tak możemy szumnie powiedzieć, pytał Tomasz Jeleński. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 22,7 trójek. Co z tymi posłami, proszę Państwa? Jak im pomóc, by sobie poradzili ostatecznie z tym kłopotem i jakoś wszyscy znaleźli odpowiednie miejsca w nowym Sejmie? Popieram pomysł radiosłuchacza odnośnie losowania miejsc z taką uwagą, że losujemy co posiedzenie Sejmu. Bardzo dziękuję. Pan Darek na ZD trzymałpa.polskieradio.pl napisał tak. Ja bym wprowadził rotację z przemieszczeniem, przemieszaniem i dodatkowo obrotowe fotele ze zdalnym sterowaniem przez marszałka. Koniec sprawie rozwiązania tam podziału w Sejmie, ja bym się tutaj wziął i zastosował starą, sprawdzoną metodę, mianowicie czarne i czerwone kulki. Niech się tam posłowie podzielą, kto ma czarne, kto ma czerwone i w tym momencie można by to było rozwiązać. Prawda, że taki Sejm mógłby być na pewno odrobinę ciekawszy, a ja nawet w tym upatruję jakąś taką nadzieję, że może nawet niektóre spory byłyby mniej żarliwe, bo gdyby jeden poseł z drugim miał szansę przez taki przypadek porozmawiać, to może okazałoby się, że znajdują wspólny język. Ktoś pisze także na 71335 a propos tych tylnych ławek w Sejmie, tylne fotele w autokarze, pisze słuchacz, wycieczki szkolnej zajmowała elita klasowa. W Sejmie może się sprawdzić. Pozdrawia słuchacz posłów, my też przyszłych posłów, panie posłanki, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16:25.

choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. W Trójce, w programie Trzecim Polskiego Radia audycja Zapraszamy do Trójki, 16.36. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę tak zwanej prowokacji na Chłodnej wobec księdza Jerzego Popiełuszki. O co chodziło w tej sprawie? Przypomnijmy, prokurator IPN zarzucił Grzegorzowi P., Waldemarowi O. oraz Leszkowi N. tworzenie fałszywych dowodów, na podstawie których ksiądz Popiełuszko miał być ścigany o przestępstwo. Czyn ten IPN uznał za zbrodnię komunistyczną i jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości. Proces śledził m.in. Piotr Litka, dziennikarz i biograf księdza Jerzego Popiełuszki. Jak twierdzi, funkcjonariusze SB z premedytacją wykorzystali nieobecność księdza Popiełuszki w mieszkaniu. Była to bez wątpienia prowokacja, tak zwane ciche wejście, bo tak się to nazywa w języku służb. Chodziło o to, żeby w mieszkaniu podczas podrzucania tych materiałów nie było księdza. I to się udało. Zresztą rzecz charakterystyczna, kiedy ksiądz wszedł z tą ekipą, która dokonywała przeszukania w jego niewielkim mieszkaniu, zaczęli od razu wyjmować te przedmioty, tak jakby wiedzieli, gdzie one są. Nawet ksiądz zareagował, panowie przesadziliście. Skierowana została przez IPN do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, których oskarżono o popełnienie zbrodni komunistycznej przeciwko księdzu Jerzemu Popiełuszce. Sędzia Anna Wierciszewska-Hojnowska. Polegająca na podrzuceniu do jego mieszkania materiałów wybuchowych, nielegalnych ulotek. IPN, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, jednocześnie uznała ten czyn także za zbrodnię przeciwko ludzkości, która nie przedawnia się. Czyn zarzucany oskarżonym wyczerpuje te znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Barbara Śledź, prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Bowiem był spowodowany przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego i stanowił poważne prześladowanie księdza Jerzego Popiełuszki z powodów politycznych i religijnych i był elementem szeroko zakrojonych działań pionu czwartego Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w całym kraju skierowanych przeciwko duchowieństwu katolickiemu, jak i członkom opozycji związanej z Kościołem. Proszę powiedzieć, jaki wpływ na opinię księdza Popiełuszki miała ta prowokacja na Chłodnej? Ta sprawa fatalnie odbiła się na jego wizerunku kapłana niezłomnego. Ten moment prowokacji był początkiem jego publicznego linczu. W bardzo trudnej sytuacji znajdują się obrońcy, którzy muszą zajmować stanowisko w tej sprawie, skoro wszyscy wiemy, jak tragicznie potoczyły się losy księdza Jerzego Popiełuszki. Tomasz Ode, adwokat Pawła N. To nie oznacza, Wysoki Sądzie, zasadności kierowania aktów oskarżenia. Absolutnie wszystkie czyny, które w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej były przeciwko błogosławionemu księdzu Jerzemu kierowane. Zasadnicza zbrodnia została już osądzona i w tej sprawie próba uczynienia z podrzucenia nielegalnych ulotek, czy nawet materiałów wybuchowych, to po prostu nie jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Sąd okręgowy postępowanie karne umarza. W ocenie sądu trudno uznać w realiach niniejszej sprawy, by działania podjęte przez oskarżonych stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego obowiązującego w dacie popełnienia tych czynów, to jest przed podpisaniem statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Rzymie w dniu 17 lipca 98 roku. W zapiskach księdza Jerzego Popiełuszki bardzo często podkreślane są te elementy prześladowania ze strony Służby Bezpieczeństwa czy Departamentu IV. To nie było tak, że coś z tą prowokacją na Chłodnej się skończyło. To wręcz rozpętało wojnę państwa policyjnego z osamotnionym kapłanem. On to bardzo mocno przeżywał. Mówił o tym bardzo rzadko w wypowiedziach publicznych, ale jest takie wstrząsające świadectwo z września 84 dla BBC, gdzie on mówi otwarcie, że mimo tych prześladowań on jest gotowy na wszystko. Bracia i siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza, który za nas cierpiał rany. 30 października, dokładnie 35 lat temu, w Wiśle koło Włocławka odnaleziono ciało błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. A procesowi w sprawie prowokacji na Chłodnej przysłuchiwała się Paulina Kozion-Bąk. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę. Zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice. Sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować, właściwie za to, że Państwo empatią się wykazują, drodzy słuchacze. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście nasi posłowie, parlamentarzyści, myślę o tych szczególnie nowej, kolejnej kadencji, no bardzo będą zatroskani, bardzo zajęci zwykle posłowie, parlamentarzyści, bardzo, bardzo zajęci, więc bardzo dziękuję, że Państwo się włączają w próbę pomocy posłom. Jak to zrobić, żeby usadzić wszystkich w tej wielkiej sali, żeby nikt się nie kłócił? Ja sobie tak stoję w korku i myślę o tych miejscach na sali sejmowej. Staram się coś wymyślić, bo nasi posłowie mają i tak bardzo dużo pracy. No i wpadłem może na taki pomysł, ze względu na to, że obrady często są transmitowane, to może ci ładni niech siądą z przodu, a ci tacy inni z tyłu. Ci, co mają urodę celebrycką, telewizyjną niech siadają z przodu, a ci z urodą taką radiową, no to tam gdzieś z tyłu i może będzie się jakoś lepiej oglądało. Ja bardzo panu dziękuję za próbę pomocy, za dobre chęci, bardzo serdecznie dziękuję, ale naprawdę wyobraża pan sobie, że to mogłoby pomóc? A kto właściwie i na podstawie jakich kryteriów miałby decydować, kto uroda radiowa, kto może trochę bardziej telewizyjna? To dopiero, proszę pana, doprowadziłoby do prawdziwych sporów. Pewien słuchacz zaproponował losowanie. Jest to świetny pomysł na zerwanie z tą tradycją lewica po lewej, prawica po prawej. Ale ja bym poszedł jeszcze trochę dalej. A mianowicie proponowałbym posłów usadzać, tak poczynając od pierwszych ław, według kolejności wchodzenia na salę obrad. Każdorazowo, za każdym razem jak rozpoczynają jakieś tam posiedzenie, po kolei siadają, tak jak wchodzą. A właśnie, wtedy przy okazji byłaby nieco większa gwarancja, prawda, że posłowie będą się spieszyć, będą się może odrobinę mniej spóźniać, bo zawsze każdy będzie chciał jak najbliżej pierwszego rzędu, w pierwszym, może w drugim, dlatego ten czas odgrywałby istotną rolę. Do losowania pan Michał z Poznania, bardzo dziękuję za mail, dokłada jeszcze swoją cegiełkę, zgadza się z tą propozycją losowania na każdym posiedzeniu, dodatkowo dorzuciłby jeszcze taki aspekt, tak jedno kryterium, jak na imprezach towarzyskich, pisze pan Michał, żeby na przemian raz kobieta, raz mężczyzna. Może to też jest jakieś rozwiązanie. Kwadrans do 17. We passed upon the stair. Spoken wasn't well. Although I wasn't there. Said I was his friend. Which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. Years I roamed, I gazed a gazing stare. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Tak brzmi Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 10 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Warszawska sortownia śmieci przy ulicy Zawodzie należąca do spółki Remondis przestała przetwarzać odpady, które odbierała z zachodnich dzielnic Warszawy. Powód? Sortownia utraciła uprawnienia do korzystania z instalacji do tego służącej. Problem nagłośnili mieszkańcy, którzy skarżyli się na uciążliwy zapach w okolicy. Raz czy dwa razy tam byłam, to czuć, no niestety. Jednak dla ludzi to niemiłe. Bardzo się czuło, ja mieszkam parę kilometrów dalej i jak odwiedzam rodzinę, to nawet zamykam tutaj okna, jak przejeżdżam. I szybko wychodzę z auta, wchodzę do domu. Sortownia zaprzestała działalności. Inspektorzy WIOŚ dowiedzieli się o tym podczas kontroli, którą rozpoczęli 9 października. Milena Nowakowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Wówczas spółka Remondis poinformowała, że respektując decyzję wydaną przez ministra środowiska, zaprzestała działalności i nie odbiera już odpadów z 5 dzielnic Warszawy. A co było powodem? Dlaczego tak się wydarzyło? WIOŚ w żaden sposób nie wpłynął na tę decyzję. My tylko dostaliśmy taką informację od spółki. Była to ich osobista, autonomiczna decyzja. Wywołana tym, że chcieli dostosować się po prostu do wymogów prawa. Zaostrzyły się przepisy, dlatego większość takich decyzji jest po prostu spatrywana ponownie. Zamyka się łatwo, łatwo i szybko i to zrobiono. Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Buduje się tego typu instalacje od 3 do 5 lat. To co będzie w tym czasie? Nie wiem. A jakie mogą być konsekwencje tego, że sortownia śmieci na ulicy Zawodzie przestała przetwarzać odpady? Konsekwencje w zasadzie do rewolucji wprowadzonej we wrześniu tego roku, czyli zlikwidowaniu regionów, był system instalacji zastępczych. Czyli każda instalacja posiadała w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami określoną instalację zastępczą. W Mazowieckim też to było z pewnością, natomiast w tej chwili praktycznie odpady mogą jechać w każdym kierunku, do każdej instalacji na terenie całego kraju. Ta sytuacja ma miejsce od kilku tygodni. Realizujemy odbiór i przetwarzanie śmieci zgodnie z planami. Kamil Dąbrowa, rzecznik prasowy Warszawskiego Ratusza. Podpisaliśmy umowy z instalacjami alternatywnymi, w związku z tym nie ma obawy, że zadania, które realizowała firma Remondis, nie będą realizowane, albo że istnieje jakieś zagrożenie, że odpady z Warszawy nie będą wywożone. Skoro odbiór śmieci z warszawskich dzielnic odbywa się bez zakłóceń, to co, nie ma problemu? Formalnie nie ma, natomiast realia są takie, że praktycznie wszystkie instalacje w Polsce są obłożone w 100% niemalże. A ponieważ żadna nie ma obowiązku przyjmowania odpadów, no to może być z tym problem. No, mieszkańcy na pewno będą mieli problem i problem będą miały samorządy, bo zarówno limity formalne się kończą w poszczególnych instalacjach, jak i kończą się też w wielu wypadkach działalność instalacji. Niektóre instalacje planują się zamknąć ze względu na nowe obostrzenia. A śmieci produkujemy codziennie. Zgadza się. Odpady produkujemy cały czas, jak każdy dokładnie wie. Już w tej chwili około do 1,5 kg na mieszkańca dziennie. O temat sortowni pytała Monika Suszek. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 minut do 17. Już za chwilę najważniejsze informacje. Będzie prognoza pogody, informacje sportowe także. Ale wcześniej, jeśli Państwo nie mają nic przeciwko, Breakout. Nocą puka ktoś. Ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może łaknie szklanki wody, może łaknie kromki chleba. Schronienia może trzeba mu. Nocą puka ktoś. Ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może szuka ciepła domu, może szuka twojej dłoni. Czułości może trzeba mu. Ciszy nocy, nie bierz mi zapomnienia. Nie wyrywaj mnie spod narkozy snu.